hallottad a Lost Prophets Poloidat, vásároltad az álbumaikat, aztán kiderült róla, hogy ő egy pedofil szörnyeteg. Egy bababaszó. Ahogy beigazolottak a dolgok, úgy adtad el a pólóidat, a CD-ket, ahelyett, hogy inkább teljes sömmelszélességgel kiáldál volna mellette. Féltél azt mondani, hogy szerintem jól tette, hogy a faszára húzta őket. Nem mertél több ezer bűnös ember szava ellen menni. Persze nem hibáztatlak. Minden esetben te is egy bababaszó vagy. Úgy, hogy nem is tudtál róla.